พึงพากันตั้งใจชีวิตของคนเรานี่เป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงพระพุทธเจ้าสอนให้คนเรานึกถึงชีวิตอยู่เสมอเสมอไม่เห็นนิ่งนอนใจเพราะอะไรเพราะถ้าบุคคลได้ไปนิ่งนอนใจไม่นึกถึงชีวิตแล้วมันประมาทมันสำคัญว่าตนจะอยู่ในโลกนี้ไปได้นานจะไม่ตายง่ายแล้วก็เพลิดเพลินนั่นปล่อยให้ตัณหามันครอบงำจิตใจสร้างวิมานบนอากาศปรุงแต่งคิดจะไปหาเงินหาทองจะหาลาภหายศให้ได้อย่างโน้นอย่างนี้นี่มันสร้างวิมานบนอากาศความคิดนั่นคิดได้แต่ว่าทำไม่ได้ทำให้คนเราเป็นโศกเป็นโรคประสาทเยอะแยะผู้ที่สร้างวิมานบนอากาศทั้งนี้และทั้งนั้นก็เนื่องมาแต่ความเป็นผู้ไม่รู้จักเหตุปัจจัยแห่งชีวิตของตัวเองตนเองมีบุญน้อยทำบุญกุศลมาน้อยแล้ววันนี้เห็นเขาร่ำรวยมั่งมีมากมายอย่างนี้ตนก็อยากรวยอยากมั่งมีกับเขาก็ดิ้นแสวงหาคิดอ่านวางโครงการเอาจนไม่ได้หลับได้นอนคิดยังไงมันก็ไม่สมหวังเพราะว่าบุญของตนน้อยก็เลยกลายเป็นคนเสียจริตไปมีอยู่เยอะแยะ ถ้าบุคคลใดมานึกถึงชีวิตนี่มันมีน้อยนิดเดียวหนึ่งแล้วอันความตายนั้นหลีกไม่พ้นสักคนเลยอย่างนี้ถ้ามันนึกถึงบ่อยๆเข้าตัณหาความทะเยอทะยานอยากต่างๆมันก็ต้องเบาลงความอยากมันก็เบาลงไม่ทราบว่าจะอยากไปอะไรนักหนามันตาย ตายแล้วมันต้องทอดทิ้งอะไรต่ออะไรไว้ในโลกนี้ทุกอย่างไม่มีใครเอาอะไรติดตัวไปเลยแล้วโลกนี้ก็ตนก็ไม่ได้อยู่อาศัยอะไรพอได้ดมนานอะไรสักหน่อยก็จากไปแล้วทำไมยังชอบมาเกิดในโลกนี้ยิ่งนักก็ต้องตั้งปัญหาถามตัวเองดูแล้วเกิดมาแล้วได้อะไรกับโลกอันนี้อย่างนี้ควรคิดดูให้ละเอียดถี่ถ้วนจริงอยู่ถ้าผู้เกิดมาดีเกิดมาแล้วเป็นผู้ได้ศึกษาเป็นผู้มีวิชาความรู้มีปัญญาก็สามารถที่จะทำคุณงามความดีให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นในตนได้สามารถที่จะละความชั่วได้ เกิดขึ้นมาในโลกนี้ ถ้าหากว่าไม่เพียรละความชั่วทำความดีแล้วชีวิตนี้ก็ไม่มีความหมายอะไรเลย เพราะว่ากรรมดีกรรมชั่วนี่นะมันเป็นศัตรูต่อกันและกันชีวิตของคนเราที่อยู่ตรงกลางดีกับชั่วขนาบสองข้างอยู่ถ้าหากว่าดีมีกำลังมากความชั่วก็ถอยไปถ้าความชั่วมีกำลังมากกว่าความดีก็ถอยไปชีวิตของคนผู้ที่วนเวียนเกิดตายอยู่ในโลกนี้ก็เป็นอย่างนี้แหละดังนั้นมันจึงไม่มีอย่างอื่นใดพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสั่งสอนให้คนเรานั้น กระทำคุณงามความดีเกิดมาแต่ละชาตินี้ต้องบำเพ็ญประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท การบำเพ็ญประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นนั่นแหละได้ชื่อว่าเป็นการสั่งสมบุญสั่งสมกุศลให้เจริญงอกงามขึ้นในตนเมื่อทำความดีไปจนเต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้วนั้นถึงจะได้ยุติจากการเกิดแก่เจ็บตายอันนี้ต่อไปอีกนี่ต้องระลึกไว้ต้องให้เข้าใจไว้จุดหมายปลายทางของชีวิตนะ อันบุคคลผู้มัวเมาประมาทแล้วก็ยอมทนทุกข์ทรมานอยู่ในวัฏฏสงสารนี่นานต้องไปตกนรกหมกไหม้ต้องไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานผู้ประมาทนี่หมายถึงคนทำความชั่วใส่ตัวเองเมื่อทำความชั่วใส่ตัวเองแล้วจะไม่ปรารถนาความทุกข์มันก็ต้องได้แน่นอนเป็นอย่างนั้นพูดง่ายๆว่าความชั่วนี่แหละทำให้คนเราวนเวียนเกิดตายอยู่ในโลกอันนี้ไม่รู้จักจบลงไม่ได้ ถ้าหากว่าบุคคลใดมารู้ตัวอย่างนี้แล้วคิดละความชั่วออกจากกายวาจาใจให้มันหมดไปซะเดี๋ยวตั้งหน้าทำแต่ความดีเรื่อยไปอย่างนี้นะการที่จะมาวกเวียนเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกอันนี้ไปนมนานนั่นเป็นไปไม่ได้บุญกุศลความดีเนี่ยจะส่งชีวิตจิตใจของคนเรานี้ให้สูงขึ้นไปโดยลำดับเป็นอย่างนั้นบางคนเกิดมานี่ไม่เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเลยก็มีแต่ว่ามีน้อยเต็มทีนั่นแหละไม่เคยทำความชั่ว5อย่างนั้นก็มีผู้ที่เป็นเช่นนั้นน่ะแสดงว่าผู้นั้นน่ะแต่ชาติก่อนก็เคยตั้งเจตนางดเว้นมาแล้วจากกรรมชั่วเหล่านั้นอบรมจิตใจจนติดนิสัยจนเป็นผู้มีเมตตากรุณามากอยู่ในจิตใจเลยเป็นอุปนิสัยปัจจัยติดตามมาจนถึงชาติปัจจุบันก็เลยทำแต่ความดีเรื่อยๆไปคนเช่นนั้นนะแล้วก็ไปเกิดที่ดีด้วยบุญกุศลมันทักส่งผลให้ไปเกิดในที่ตระกูลมีศีลมีธรรมแล้วตนก็พลอยได้บำเพ็ญบุญกุศลไปเต็มความปรารถนามันพร้อมทุกอย่างถ้าบุญตกแต่งให้แล้วนะถ้ามีทั้งบุญทั้งบาปทั้งบาปติดตามขันนานกันมาแล้วนั่นแหละมันลำบากในระยะใดที่บาปมันให้ผลก็ขัดข้องและชีวิตเนี่ยเดือดร้อนกันถึงความวิบัติต่างๆนานาคราวใดบุญให้ผลค่อยชั่วหน่อยชีวิตก็ค่อยเจริญงอกงามไปแต่มันไม่สม่ำเสมอดังกล่าวมานั่นเนี่ยอันนี้แหละมูลเหตุที่จะให้คนเราท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกอันนี้ไม่รู้จักจบจักสิ้นลงได้แต่คนผู้ที่มีกิเลสหนามันไม่กลัวไม่กลัวความตายมันไม่กลัวต่อความแก่ความเจ็บป่วยไข้เพราะอะไรล่ะเพราะกิเลสตัณหาเนี่ยมันฉาบทาจิตใจให้หนาไม่ให้สะดุ้งหวาดกลัวอย่างนั้นน่ะไม่กลัวก็ไม่กลัวแต่เมื่อบาปกรรมมันนำไปสู่นรกอบายภูมิแล้วเมื่อได้ตกนรกหมกไหม้อยู่ไปนั่นน่ะถึงจะรู้ตัวได้บัดนี้จะกลัวยังไงมันก็หลีกไม่พ้นแล้วบาปมันอำนวยผลให้แล้วควรพากันนึกคิดให้ดีเ ช ชีวิตของคนเรานี่มันอยู่ในระหว่างบาปกับบุญดังที่กล่าวมาแล้วนั่นเนี่ยเพราะว่าใจของปุถุชนคนเรานี่มันต้องมีอย่างนี้มาตั้งแต่เริ่มตั้งชีวิตขึ้นมานั่นแหละคิดดีบ้างคิดชั่วบ้างคิดไม่ดีบ้างไม่ชั่วบ้างถ้ามันคิดดีนะถ้ามันคิดมากๆเข้าไปในอภิธรรมท่านกล่าวไว้ว่าถึงเจ็ดขณะจิตแล้วก็เป็นนั้นว่าทำดีได้เลยเช่นอย่างว่าคิดจะให้ทานอย่างนี้นะถ้าความคิดมันเกิดขึ้นติดกันถึงเจ็ดครั้งแล้วก็ให้ทานได้เลยทำบาปก็เหมือนกันนะถ้าจิตคิดจะทำบาปอย่างนี้ถ้ามันคิดขึ้นถึงเจ็ดขณะจิตแล้วก็ตัดสินใจทำบาปได้เลยเป็นอย่างนี้อันนี้นะจิตใจของปุถุชนคนเรานะให้รู้ตัวกันบัดนี้เราได้มาพบพระพุทธศาสนาแล้วพระพุทธศาสนาสอนให้คนเราฉลาดบัดนี้ให้รู้จักปรับปรุงจิตใจตัวเองนี่ให้มันตั้งอยู่ในกุศลธรรมอย่างเดียวอย่าให้มันเอ็นไปทางอกุศลธรรมเราเพียรพยายามอบรมจิตให้สละทิ้งซึ่งบาปกรรมต่างๆนะไม่ยึดไม่ถือเอามันไว้กมูลเหตุของบาปกรรมต่างๆก็เคยพูดมาแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงไว้แล้วแต่คนเราหากไม่ค่อยสนใจกันทุกสิ่งทุกอย่างมันมีมูลเหตุมาทั้งนั้นเลยดีก็ดีชั่วก็ดีอันซึ่งว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่มีเหตุนี้ไม่มีสักอย่างในโลกสันนิบาตอันนี้มันมีเหตุมาก่อนแล้วมันจึงเกิดขึ้นเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวต่างๆขึ้นมาเป็นอย่างนี้แหละ ความโลภมันก็เป็นมูลเหตุอันหนึ่งให้คนเราทำบาปอย่างนี้เนี่ยความโกรธมันก็เป็นมูลเหตุอันหนึ่งความหลงก็เป็นมูลเหตุอันหนึ่งให้คนเราทำกรรมชั่วใส่ตัวเองมันไม่นอกเหนือไปจากมูลเหตุสามประการนี่หรอกความจริงเนี่ยเรามาศึกษาเรื่องมูลเหตุสามประการนี่ให้มันแจ่มแจ้งในใจอย่าเพียงแต่ว่าจำแต่ตัวหนังสือได้เท่านั้นมันไม่สำเร็จประโยชน์ไอ้มูลเหตุทั้งสามประการนี่เนี่ยมันเกิดขึ้นที่ดวงจิตนี่ไม่ได้เกิดที่อื่นดังนั้นบุคคลผู้ภาวนาเนี่ยเมื่อเพ่งจิตเข้าไปสงบแล้วย่อมมองเห็นได้เลยความโลภนี่ถ้าจะพรรณนามันก็นับว่ามีมากมายอยู่ไม่น้อยเหมือนกันแหละเช่นอย่างว่ารับประทานอาหารมากเกินควรนี่นี่ก็เป็นความโลภอันหนึ่งเรียกว่าโลภในอาหารถ้ารับประทานมากเกินควรนี่ไฟธาตุมันย่อยไม่ไหวมันก็ทำลายกระเพาะลำไส้เกิดท้องอืดท้องเฟ้อท้องร่วงเข้าไปได้รับทุกขเวทนานั่นเลย เอานอนมากเกินไปอย่างนี้มันก็เป็นความโลภในการนอนนอนมากเกินประมาณก็ทำให้กลายเป็นคนโง่ไม่มีหัวคิดปัญญาอะไรทำมาหากินก็ไม่ทันเพื่อนธรรมดาคนที่เศร้าหาวนอนง่วงเหงาหาวนอนนี่เป็นคนสิ้นคิดไม่มีความคิด อย่างนี้แหละมันก็ทำให้บุคคลผู้นั้นมีชีวิตตกต่ำลงไปนั่นเรียกว่าโลภในการนอนตกต่ำทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าปัจจุบันก็ไม่สามารถที่จะเจริญด้วยโภคะทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างมัวแต่เกียจคร้านง่วงเหงาหาวนอนอ่อนแออยู่นั้นทำการงานอะไรก็ไม่เข้มแข็งทำงานไปหน่อยหนึ่งแล้วมาพักนอนเสียตื่นขึ้นมาแล้วจึงค่อยไปทำงานแล้วอย่างนี้มันจะได้การได้งานอะไรฮะนี่ มันเป็นอย่างนั้นนั่นคนโลภในการนอนเนี่ยก็มีแต่ทางเสื่อมเมื่อมันเสื่อมจากโภคสมบัติในปัจจุบันนี้แล้วมันก็เสื่อมจากกุศลสมบัติในโลกหน้าต่อไปเพราะคนไม่มีสมบัติไม่มีหลักฐานอะไรอย่างนี้จะเอาอะไรมาทำบุญกุศลน่ะจะมาเข้าวัดเข้าวาฟังเทศฟังธรรมอบรมจิตใจอะไรกับเพื่อนฝูงได้อะไม่มีก็อ้างแต่ว่าตนเป็นคนทุกข์ตนเป็นคนจนอยู่อย่างนั้นแล้วนี่แหละคนโลภในการนอนนะแล้วโลภในที่อยู่ที่อาศัยอย่างนี้ก็ดีก็เมื่อตนนั้นน่ะมีบุญน้อยวาสนาน้อยมีเงินน้อยเอ้าไปกะสร้างบ้านหลังใหญ่เอาที่ดินไปจำนองเอาเงินธนาคารมาสร้างบ้านใหญ่โตมโหฬารผลสุดท้ายไม่มีเงินจะใช้ดอกเขาดอกก็ท่วมขึ้นท่วมขึ้นไปเอาละตนเองก็เดือดร้อนเลยเป็นอย่างนี้ถ้าเหลือบากแรงจริงเขาก็ยึดทรัพย์สมบัติอันนั้นขายทอดตลาดเอาเลยก็เลยกลายเป็นคนจนคนอนาถาไปมีอยู่ถมไปคนโลภที่อยู่อาศัยเป็นอย่างนั้น คนโลภในหยุกยาแก้โรคภัยไข้เจ็บไม่รู้จักประมาณในการกินยาหมอเขาบอกว่าให้กินครั้งละเม็ดก็ไปใส่สัก2เม็ด3เม็ดเข้าไปอย่างนี้นะอยากให้มันหายเร็วๆเป็นอย่างนี้บัดนี้กำลังธาตุของตัวเองมันสู้อำนาจยาไม่ไหวยามันออกฤทธิ์ก็เอาทำให้ร่างกายวิบัติแปรปวนไปโรคภัยก็ยิ่งกำเริบใหญ่ซ้ำแก้ไม่ได้ก็ตายมีถมไปคนขยันมากเกินประมาณอยากทำการงานไม่หยุดไม่หย่อนอยากแข็งแรงไม่อยากให้เจ็บปวดเส้นปวดเอ็นเอาไปซื้อยากาไก่ซื้อยาทำใจมาใส่กระเป๋าเสื้อไว้ทำงานไปพอมันเหนื่อยแล้วก็เอานะฉีกเข้าใส่ปากเข้าไปกินเข้าไปยาออกฤทธิ์หายเหนื่อยทำงานต่อไปเรื่อยๆทีนี้นะเมื่อยามันรวมกำลังกันมากๆเข้าไปแล้วมันให้ผลภายหลังเกิดหัวใจวายตายเลยมีอยู่มากมายอย่างนี้โลภในการกินหยุกกินยาไม่รู้จักประมาณนะหมอเขาแนะนำให้กินเพียงห่อเดียวแล้วก็วันหนึ่งสามเวลาสามห่ออย่างนี้มันซัดเอาหกห่อไปนู่นไอ้อย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าโลภในการกินหยุกกินยามันก็เป็นอันตรายต่อชีวิตนี่แหละมันนี่เรียกว่าพูดถึงความโลภอันไม่รู้จักประมาณเช่นเมื่อมีเงินมีทองมามากแล้วได้เงินมามากเท่าใดความอยากได้สิ่งของต่างๆแล้วก็ยิ่งประดังประเดเข้ามาเอานาฬิกาเรือนละแสนก็ซื้อมาผูกข้อเข้าไปอย่างนี้แหละผ้านุ่งผ้าห่มที่เขาลือกันว่าประณีตบรรจงสวยงามมากราคาเป็นหมื่นหมื่นก็ซื้อมาใส่เข้าไปไอ้โมนี่เขาเรียกว่าโลภในเครื่องนุ่งเครื่องห่มเครื่องประดับตกแต่งก็ผลสุดท้ายก็ทำให้ทรัพย์สมบัติที่มีมากมายเหล่านั้นชิบหายลงไม่มีเหลือ นี่คนไม่รู้จักประมาณในการใช้การจ่ายสมบัติต่างๆโมนี่ก็เพราะความโลภความอยากได้ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอนี่เองเป็นมูลเหตุคนเราเมื่อเสียเงินเสียทองไปมากๆแล้วจิตก็เป็นอกุศลขึ้นมาแล้วเป็นเหตุให้ไปโลภไปเพ่งเล็งช่อโกงหลอกลวงที่ปล้นเอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนเข้าไป เมื่อมันจนมุมเข้ามาแล้วจิตเป็นอกุศลไปอย่างนั้นนะนั่นบัดนี้ความโลภมันลามออกไปข้างนอกแล้วบัดนี้นะมันไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นเข้าไปไปเบียดเบียนผู้อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนเข้าไปเอ้าบุคคลโลภในการพูดการจาอย่างนี้เมื่อเข้าสังคมเข้าไปแล้วนั่นคนนึกในใจว่าคนอื่นจักพูดก่อนเราจะต้องเอาก่อนผู้นั้นจะต้องแต่งคำพูดไม่หยุดไม่ยั้งไม่ให้โอกาสแก่คนอื่นพูดเลยว่าแต่ตนได้พูดมากเท่าไรยิ่งดีใจไม่เปิดช่องให้คนอื่นบ้างคนอื่นเขาก็รังเกียจเอาที่นี่นะนั่นนะเขาหาทางขัดขวางเข้าไปตนก็ได้รับความเดือดร้อนนี่เรียกว่าโลภในคำพูดคนพูดมากก็โกหกมากอย่างนี้แหละก็ทำความชั่วใส่ตัวเองธรรมดาคนผู้ที่ฉลาดมันก็รู้จักระยะเวลาที่ควรพูดไม่ควรพูดเวลาเข้าสังคมตนพูดบ้างแบ่งให้คนอื่นเขาพูดบ้างอย่างนี้แหละพูดพอสมมาสมควรการค้านอะไรกันอย่างนี้ก็ไม่ควรที่จะไปค้านเอาจนหน้าดำหน้าแดงเรื่องต่างๆหมู่นี้นะมันก็ขึ้นอยู่กับความรู้จักพอดีสมเหตุสมผลกันถ้าหากว่าเรื่องใดมันยุ่งยากจริงๆมันแก้ไม่ตกก็ยกไว้ก่อนไม่ต้องไปเถียงกันให้หน้าดำค่ำเครียดจนเกิดการทะเลาะวิวาทกันขึ้นอย่างนี้ไม่ถูกต้องเลยไม่เป็นธรรมนี่ในทางธรรมนะท่านพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ต้องให้รู้จักประมาณในการพูดการจาไม่โลภในการพูดการจานี่แหละถ้าพรรณนาเรื่องความโลภแล้วนะแต่สรุปใจความแล้วก็เรียกว่าความไม่รู้จักพอเหมาะพอดีในการทำในการพูดในการคิดมันเลยขอบเขตไปนั่นแหละท่านเรียกว่าเป็นความโลภพึงพากันเข้าใจกลงกันข้ามความเป็นผู้รู้จักความพอดีในการทำในการพูดในการคิดกิจการต่างๆทั้งภายนอกทั้งภายในเช่นนี้นะท่านจัดเรียกว่าเป็นมัชฌิมา เป็นมัชฌิมาปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติสายกลางไม่ตรึงเกินไปและก็ไม่หย่อนยานเกินไปพอดิบพอดีจุดประสงค์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนพุทธบริษัททั้งหลายนั้นมุ่งให้พุทธบริษัทดำเนินตามทางสายกลางอย่างนี้เพราะฉะนั้นในฐานะเราเป็นบริษัทของพระองค์แล้วก็ให้พึ่งพากับคำนึงถึงทางสายกลางดังกล่าวมานี่ในการทำในการพูดในการคิดอย่าให้มันกลายเป็นความโลภความโกรธความหลงไปอันความโกรธก็เหมือนกันเนี่ยความโกรธนี่มันก็หมายถึงความเพ่งเล็งไปในบุคคลอื่นและสิ่งอื่นนั่นเองเนี่ยถ้าหาว่ามันไม่เพ่งเล็งไปอย่างนั้นมันก็ไม่โกรธนะนั่นแหละเมื่อมันไปเพ่งเล็งบุคคลใดคนหนึ่งละมันวิตกละคนคนนี้น่าเกลียดจริงๆอย่างนี้นะมันถึงได้โกรธขึ้นมานี่ความเพ่งเล็งอันนั้นน่ะท่านก็จัดว่าเป็นความโลภเป็นความโลภในความโกรธเป็นอย่างนั้นทีนี้ถ้าหากว่าเราเพ่งเล็งกันด้วยอำนาจแห่งเมตตาธรรมอย่างนี้มันก็ไม่จัดเป็นความโกรธเรามองกันด้วยสายตาที่ประกอบไปด้วยเมตตาปรารถนาความสุขให้แก่กันและกันโดยฐานที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเช่นนี้นี่นับว่าเป็นเมตตาธรรมเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้น เราเป็นพุทธศาสนิกชนนี่นะขอให้มองกันด้วยจิตเมตตาอย่าไปมองกันด้วยอำนาจแห่งความโกรธความเกลียดชังต่างๆอันนั้นไม่ถูกทางไม่เป็นทางแห่งความสุขความสบายไม่เป็นทางแห่งความสมัครสมานสามัคคีกันเลยเป็นทางให้ทะเลาะวิวาทผิดเถียงกันเราอยู่ร่วมกันนะแม้ไม่ได้อยู่ร่วมกันก็ตามไปสังคมกับคนเหล่าอื่นก็ตามก็ขอให้พากันเจริญเมตตาไมตรีจิตภายในจิตใจเมื่อเราเข้าไปสู่สังคมใดๆให้แผ่เมตตาจิตไปสู่สังคมนั้นๆให้นึกว่าคนเหล่านั้นเป็นมิตรเป็นญาติของเราเป็นเพื่อนร่วมสุขร่วมทุกข์กันในสงสารไม่ใช่ใครอื่นไกลทำความรู้สึกนึกคิดในใจอย่างนั้นแล้วจึงเข้าไปสู่สังคมนั้นๆอย่างนี้นี่จะไม่ได้รับความรังเกียจจากสังคมเลยคนผู้นั้นนะสังคมจะยินดีต้อนรับเต็มที่แต่ทีนี้คนบางคนไม่เข้าใจนำธรรมะเหล่านี้ไปใช้เมื่อเข้าไปในสังคมใดๆก็ทำตัวเป็นคนแข็งกระด้างนึกว่าตนละคนหนึ่งตนละเป็นคนผู้รู้ผู้ฉลาดคนหนึ่งเป็นคนมีความสามารถคนหนึ่งอย่างนี้ก็ทำความรู้สึกแข็งกระด้างต่อสังคมคอยแต่ว่าใครจะมาว่ากับเรามาว่าเรามาติเตียนเราเราจะไม่ยอมมีแต่ตั้งใจอยู่อย่างนั้นผู้ใดมาทำใจอย่างนั้นเข้าสู่สังคมย่อมจะไม่ได้รับความนิยมจากคนหมู่มากจักเป็นที่รังเกียจของคนหมู่ใหญ่เพราะฉะนั้นในฐานะเราเป็นชาวพุทธพึ่งพากันเจริญเมตตาจิตนี้ทุกวันทุกเวลาทุกนาทีไปอยู่คนเดียวก็เจริญเมตตาแม้ไปสู่สังคมใดๆก็ต้องเจริญเมตตาตั้งคิดปรารถนาให้ตนและผู้อื่นเป็นสุขโดยทั่วกันไปอยู่อย่างนั้น อย่าได้ปรารถนาให้ใครเป็นทุกข์เดือดร้อนเลยนี่แหละทางมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนให้พุทธบริษัทบำเพ็ญไม่ว่าคฤหัสถ์ไม่ว่านักบวชก็มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติเหมือนกันหมดเลยเพราะถ้าหากว่าใครไม่มาฝึกฝนอบรมจิตให้เป็นกลางดำเนินตามทางที่ถูกต้องดังกล่าวมานี่แล้วผู้นั้นก็จะพ้นทุกข์ไปไม่ได้เลยแม้จะเที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่กี่ชาติกี่ภพก็ไม่มีทางพ้นทุกข์ไปได้เพราะว่าจิตใจที่ไม่เป็นกลางนี่มันลำเอียงไงเมื่อมันลำเอียงไปข้างรักข้างชังข้างโกรธข้างพยาบาทไปแล้วอย่างนี้มันเป็นเหตุให้ไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นการทำบาปนั่นก็คือการเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นนั่นเองไม่ใช่หมายอย่างอื่นลองคิดดูนั่นแหละนี่เรื่องเบียดเบียนนี่นะคือการทำบาปนะจะมีอะไรเล่านั่นแหละถ้านั้นเมื่อเรามาเจริญเมตตากรุณาให้แก่กล้าขึ้นในใจจนว่าใจสงบเป็นสมาธิจนใจสงบตั้งมั่นลงได้ด้วยอำนาจแห่งเมตตาธรรมนั้นแล้วเจริญปัญญาวิปัสสนาต่ออันนี้ก็นับว่าเป็นทางชำระกิเลสให้เบาบางออกไปจากจิตใจได้การเจริญสมถะนี่ไม่ใช่ว่ามีแต่ไปบริกรรมพุทโธอย่างเดียวเท่านั้นหรอกความจริงนะการเราเพ่งเมตตาจิตนี่นะจนว่าใจสงบลงได้นี่มันก็สำเร็จเป็นสมถะภาวนาเหมือนกันแล้วนามิซ้ำยังให้ความโกรธนั้นเบาบางออกไปจากกิจใจทำให้ความโกรธอ่อนกำลังลงทีนี้เมื่อเรามาเจริญวิปัสสนาเข้าไปเช่นอย่างว่าบุคคลที่เป็นโทสะจริตคือมีความโกรธออกหน้าออกตาโกรธกิเลสอื่นๆมีความโกรธเป็นเจ้าเรือนอย่างนี้นะ ถ้ามาเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วหยิบยกเอาเรื่องความโกรธนั้นมาพิจารณาให้เห็นเหตุเห็นผลแห่งความโกรธว่ามันไม่ดีอย่างไรไม่ดีอย่างไรบ้างเห็นแจ้งด้วยปัญญาตามเป็นจริงได้อย่างนี้นะมันสามารถที่จะถอนรากของความโกรธนั้นออกได้เลยสรุปลงแล้วว่าการที่จิตใจมันจะผูกโกรธผูกใจเจ็บกับใครต่อใครไว้นี่มันก็เนื่องมาแต่มันยึดมั่นถือมั่นในขันห้าตัวเองนี่แหละขันห้าที่ตนอาศัยอยู่นี่มันสำคัญว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นของของตนแล้วไม่ต้องการจะให้ใครมานินทาว่าร้ายเบียดเบียนไม่ต้องการให้ใครมาว่าคำไม่พออกพอใจอะไรให้เพราะมันหวงขันห้านี้นั่นแหละเมื่อผู้มาเจริญปัญญาวิปัสสนาให้เกิดขึ้นแล้วมาจับเหตุนี้ได้ก็ปล่อยวางขันห้านี้ลงสอนใจให้ปลงให้วางขันห้านี้อย่าให้มันถือว่าเป็นตัวเป็นตนของตนกำหนดรู้แจ้งในขันห้าตามเป็นจริงอย่างก็กำหนดความรู้ความเห็นอันนี้ให้แจ่มแจ้งในใจไปเสมอเสมอไม่เช่นนั้นแล้วมันก็ไม่ทันกับความหลงเวลาเรื่องไม่ดีไม่งามต่างๆกระทบกระทั่งมาอ้าวมันก็เกิดความไม่พอใจเหมือนเดิมนั่นแหละไอ้ความรู้ความเห็นในขั้นนี้ไม่ใช่ว่ามันยังมันไอ้ยืนตัวอยู่ได้ยังก่อนเราต้องรักษาเมื่อบำเพ็ญได้เกิดขึ้นแล้วนะยืนเดินนั่งนอนต้องกำหนดรู้กำหนดเห็นอยู่ในใจอย่างนั้นเสมอไปให้เห็นว่าใจของเรานี่เปี่ยมอยู่ด้วยเมตตากรุณาอยู่อย่างนั้นให้เห็นว่าขันห้านี้ไม่ใช่ของเราของเขาอยู่อย่างนั้นเมื่อมันเห็นอยู่อย่างนี้มันรู้มันเห็นอยู่อย่างนี้นะหากว่าสมมตินะว่ามีใครมาด่าว่าตีเตียนเข้าไปอย่างนี้มันจะสอนตัวเองในใจเลยว่าเขาไม่ได้ด่าเราหรอกเขาด่าขันห้านั่นเถอะขันห้าไม่ใช่ของเราเอ้าด่าไปว่าไปนี่พอเมื่อมันเตือนตนได้อย่างนี้แล้วมันก็ยุติลงไม่ตอบโต้นั่นแหละจึงสามารถถอนรากแห่งความโกรธความพยาบาทออกจากจิตใจได้ถอนรากแห่งความโลภความไม่รู้จักพอดิบพอดีดังอธิบายให้ฟังมาโดยลำดับนั่นได้ดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้